taniej lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 marca, jest 18. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. W cieniu protestów stosując nadzwyczajną procedurę konstytucyjną, francuski parlament uchwalił kontrowersyjną ustawę emerytalną. Cztery myśliwce MiG-29 przekaże w najbliższych dniach Ukrainie Polska. To dobre wsparcie, mówią tamtejsi eksperci. Powrót do normalności po pandemii. Branża turystyczna dobrze ocenia kończący się sezon wyjazdów zimowych. Francuski parlament uchwalił wzbudzającą ogromne protesty społeczne ustawę podwyższającą wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Prezydent Francji Emmanuel Macron i jego rząd przeforsowali projekt, stosując nadzwyczajną procedurę konstytucyjną. Wywołało to oburzenie opozycji i związków zawodowych, które wezwały ekipę rządzącą do dymisji. Francuski rząd nie zdołał znaleźć większości w Zgromadzeniu Narodowym, która poparłaby ustawę i sięgnął po tak zwaną opcję atomową, czyli artykuł 49 ustęp 3 Konstytucji, umożliwiający natychmiastowe przyjęcie ustawy bez głosowania, jeśli opozycja nie przegłosuje wotum nieufności. Nie możemy stawiać zakładów na przyszłość naszych emerytur. Ta reforma jest konieczna, tłumaczyła premier Elisabeth Borne. Jej przemówienie było wielokrotnie przerywane przez deputowanych lewicy, którzy śpiewali marsyriankę i skandowali hasła wzywające ją do dymisji. To całkowita porażka rządu i Emmanuela Macrona, zareagowała liderka narodowców Marine Le Pen. Mamy do czynienia z prezydentem, który dokonuje permanentnego zamachu stanu, stwierdził z kolei szef socjalistów Olivier Faure. Wnioski o wotum nieufności dla rządu zostaną prawdopodobnie rozpatrzone w poniedziałek. Po raz pierwszy mówi się o możliwości międzypartyjnego wniosku, który mógłby doprowadzić do upadku rządu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Polskie MIG-i to zmodernizowane maszyny, które będą na Ukrainie dobrym wsparciem, podkreślają ukraińscy eksperci. Dziś prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że pierwsze 4 z obiecanych myśliwców MiG-29 już w najbliższych dniach przekazane będą Ukrainie. Równolegle do transferu przygotowywanych jest kilkanaście kolejnych maszyn. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińcy mają nadzieję, że w ślad za pierwszymi migami otrzymają też kolejne, także m.in. ze Słowacji. Atutem polskich migów, jak zaznacza ukraiński analityk wojskowy Oleksandr Musienko, są ich zmodernizowane radary i możliwość dozbrojenia w nowoczesne amerykańskie rakiety. Ich można będzie wykorzystać. Migi będzie można wykorzystywać do obrony przeciw rosyjskim atakom rakietowym. Po drugie, w walce z rosyjskimi samolotami jako wsparcie dla naszych wojsk lądowych i po trzecie, do niszczenia rosyjskich celów naziemnych. Władze w Kijowie starają się także o dostawy z państw zachodu nowocześniejszych od migów amerykańskich myśliwców F-16. Na razie jednak bezskutecznie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy zmienia w Poznaniu lokalizację. Na targach będzie działał jeszcze 2 tygodnie. Obecny punkt przyjmuje w tej chwili coraz mniej nowych uchodźców. Ci, którzy zostali w Poznaniu, potrzebują przede wszystkim informacji, mówi rzecznik wojewody Jarosław Władczyk. W tej chwili 98% tych osób, które tam przybywa, od 300 do 400 mniej więcej dziennie, tak naprawdę przychodzi po informacje, tak naprawdę przychodzi na już umówione spotkania, te związane z integracją, z aktywizacją zawodową, integracja osób starszych, te kursy językowe, każda inna pomoc, która jest im świadczona, a tak naprawdę tylko niecałe 2% tych osób prosi o nocleg, o te takie potrzeby bytowe. Od 1 kwietnia Ukraińcy znajdą pomoc w nowym miejscu, które wojewoda uruchomi przy ulicy Bukowskiej. Lekarz i ratownik ze szpitala w Gryficach w Zachodniopomorskiem zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Pierwszy z nich pobił starszego pacjenta na SOR-ze, drugi nie udzielił mu pomocy. 65-latek do placówki trafił z podejrzeniem udaru. Dzień później został wypisany do domu. Miał jednak na ciele krwiaki i siniaki. Do zdarzenia doszło w Wiginie ubiegłego roku. Miesiąc później mężczyzna zmarł. Policję zawiadomiła córka pacjenta. Teraz sprawę badają śledczy. Jest m.in. zapis monitoringu. Mężczyźni zostali wczoraj zatrzymani przez policję. Obaj usłyszeli dziś zarzuty. Lekarz odpowie za znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na wiek i stan zdrowia poprzez zadanie mężczyźnie uderzeń oraz narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował, że trafi na 2 miesiące do aresztu. Z kolei ratownik, który był świadkiem zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Sąd zdecydował, decydował o dozorze policyjnym dla niego, musiał on także wpłacić kaucję. Na czas postępowania ma zawieszone prawo wykonywania zawodu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Branża turystyczna dobrze ocenia kończący się właśnie sezon zimowych wyjazdów. Wracamy do normalności sprzed pandemii, mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Szczególnie w turystyce zimowej, narciarskiej, w czasie pandemii mieliśmy ogromne problemy, szczególnie w pierwszym sezonie, w 2020-2021. To były problemy, które sektor organizatorów turystyki narciarskiej bardzo, bardzo bolał. Ci organizatorzy mieli spore problemy. Natomiast ten sezon to właśnie powrót już prawie do danych z 2019. Jeżeli chodzi o narty za granicą, Polacy najchętniej wybierali Włochy. Stanowiły one prawie połowę wszystkich wyjazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, tylko na zachodzie i na Pomorzu może się chmurzyć, a nocą od minus 9 stopni na Pogórzu, minus 5 we wschodniej połowie kraju, 2 stopnie poniżej zera w centrum, do plus 2 na zachodzie oraz nad morzem. Jutro głównie na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, ale może się chmurzyć, za to nigdzie nie powinno padać. W dzień od 4 stopni na Pogórzu, 6 na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej dziś między innymi o prasowaniu. 2 dwójki i 7 trójek. Oboje z żoną jesteśmy stworzeniami plenerowymi, co znaczy, że rzadko mamy okazję ubierać białe koszule, czy tam prasowane, do tego stopnia, że gdy ostatnio wybieraliśmy się do babci na urodziny, rozłożyłem deskę do prasowania, włączyłem żelazko, nasz 3-letni synek, widząc to, pyta się: tato, co to jest? Już za chwilę więcej pytań i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. Proszę zostać z nami. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śni. Nie wiem, jak się zatrzymać. Następnym razem nie. 10 minut po godzinie 18, zatem czas na naszą popołudniową rozmowę. Magdalena Drochomiracka i nasz gość. Zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór Państwu, a gościem dzisiejszego trójkowego komentarza dnia jest poseł Maciej Gdula, Nowa Lewica, członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, witam serdecznie. No i o tej Komisji Służb Specjalnych mówię celowo, albowiem 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O tym poinformował dzisiaj minister Mariusz Kamiński. No, między innymi wspominał o tym, że do ich zadań należało rozpoznanie, monitorowanie i dokumentowanie transportów z uzbrojeniem, czyli jakby tras kolejowych. Pana zdaniem, jakie dane mogli zbierać, do czego mogły im się przydać? No, sprawa na pewno jest bardzo poważna i nie należy jej ignorować. Na razie mamy informację o tym, że te osoby zbierały po prostu informacje dotyczące tras pociągu, częstotliwości, charakteru ładunku na transporterach, na pociągach. Rozmieszczały także urządzenia, które mogły służyć do śledzenia przesyłek, towarów. No, tylko takie pytanie, które się nasuwa teraz, jest następujące. No, czy to, że zbierali informacje, jest wyłącznie rodzajem rozpoznania, czy jest to grupa, która przygotowywała coś więcej niż działania rozpoznawcze? A jak to tutaj w pana opinii wygląda właśnie? Czy to zwykle jedna grupa zajmuje się, powiedzmy, od początku do końca tego typu działaniami? Bo no, wydaje się, że takich grup może być więcej. Też zresztą pana pytam o opinię, czy też każda z nich jest, powiedzmy, przeznaczona do inne zadania? Jest tak, że na razie mamy informacje wyłącznie o takim pozyskiwaniu danych. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa założyć trzeba tak naprawdę najgorsze scenariusze. To znaczy, jeżeli ktoś buduje siatkę, która zbiera informacje dotyczące poruszania się pociągów, transportu uzbrojenia, jest prawdopodobne, tak. To jest prawdopodobne, że przygotowywane są bardziej ofensywne działania naszych wrogów, działania dywersyjne. I tutaj rozsądek nakazuje jak największą mobilizację służb i ochronę tych miejsc, które są szczególnie narażone na ewentualne ataki, dywersje. To znaczy przede wszystkim infrastruktury krytycznej, linii kolejowych, lotnisk, miejsc transportu, też mostów, przejść granicznych. Znaczy tutaj przecież to niebezpieczeństwo polega przede wszystkim na tym, że są to trasy kolejowe, tam zostały zabezpieczone między innymi kamery, trasy kolejowe, którymi przejeżdżają pociągi dostarczające na Ukrainę uzbrojenie, prawda? Dokładnie tak, więc tutaj to nie jest tak, że ktoś zbierał po prostu informacje, bo jest miłośnikiem kolei. No to są zbierane informacje o charakterze strategicznym. I ja myślę, że jest jedna rzecz, którą powinniśmy w tym przypadku brać pod uwagę. Widzimy, że Rosja, prowadząc tę wojnę w Ukrainie, nie porzuciła zainteresowania destabilizacją innych krajów w regionie. I to jest coś, co naprawdę powinniśmy wziąć bardzo poważnie, bo czasami padamy ofiarą takiej, no z gruntu jakby pozytywnej rzeczy. Dobrze życzymy Ukrainie, więc tak sobie selekcjonujemy informacje, że Rosja ponosi straty w tej wojnie, że ona sobie nie daje rady, że przegrywa, że ma problemy gospodarcze. No tutaj widać, że nie są to na tyle poważne problemy, żeby porzucili zainteresowanie destabilizacją w krajach Europy. No, myślę, że w dużym stopniu na tym opierają też swoje działanie. Pojawiła się taka informacja o tym, że być może ta grupa, czy też na pewno, to są Białorusini. Co pan na to? No, minister Kamiński mówił, że są to osoby zza wschodniej granicy. Tak. Tak, to można rozumieć na różne sposoby. To mogą być i Białorusini, i Ukraińcy, i Rosjanie. Nie wiem, jaki jest skład tych... No mówię o Białorusinach, ponieważ te informacje pojawiły się od niezależnego białoruskiego dziennikarza Tadeusza Giczana, który powołuje się właśnie na tego typu informacje publikowane na Białorusi, że to jest grupa w ogóle jakichś studentów kompletnie nie zajmujących się szpiegostwem, że trwa polowanie na czarownicę. No i cóż, także użyte zostało tutaj nazwisko europosłanki Janiny Ochojskiej jako przykład tego polowania na czarownicę, skoro mówił pan o tym, jak no, bardzo niebezpieczna byłaby destabilizacja, to jak w takim razie ocenia pan to, co powiedziała pani europoseł Janina Ochojska, jeśli chodzi o polskich leśników działających i chroniących naszej granicy polsko-białoruskiej? No, ja bym jednak nalegał, żeby tych spraw nie łączyć. To znaczy jest kwestia działalności szpiegowskiej potwierdzonej i umieszczania. Ja mówię o destabilizacji, ja nie sugeruję tak. działalności szpiegowskiej. Tak. Mówię o destabilizacji, ale właśnie... o działaniach, które doprowadzają do destabilizacji, o wystawie, którą pani europoseł zaprezentowała w Brukseli i o słowach przede wszystkim, w wyniku których Lasy Państwowe złożyły zawiadomienie do prokuratury, ponieważ tam padają no, poważne, właściwie nie wiem jak to nazwać, czy oskarżenia nawet do 300 osób, które w niewyjaśnionych okolicznościach miały podobno zniknąć, no, z sugestią, że coś na ten temat wiedzieliby pracownicy Lasów Państwowych. Ja myślę w tej sprawie akurat tak, że Janina Ochojska jest przede wszystkim działaczką praw człowieka. I w taki sposób podchodzi do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i przede wszystkim interesuje się tym, żeby zakończyć takie praktyki, które powodują cierpienie, zagrożenie życia ludzi, niezależnie od tego, skąd oni przyjechali, jakiego są koloru skóry. I to akurat bardzo cenię. Natomiast, no tak, ale jeżeli to może działać właśnie w taki sposób, o który pytam, to wydaje się być, że szala tutaj nie powinna się jednak przechylać na tę stronę, bo to są bardzo poważne oskarżenia. Zresztą nieuzasadnione. Tak, natomiast Janina Ochojska też powinna brać pod uwagę, że jest politykiem i jako polityk jest oceniana i wszelkie stwierdzenia na temat liczby ofiar, tego, kto jest odpowiedzialny za ich pochowanie, no to są jednak bardzo no, poważne oskarżenia. Jeżeli się takie oskarżenia stawia, no to trzeba mieć na ich potwierdzenie jakieś dane, to muszą być wiarygodne informacje, więc tutaj no, ja bym nakazał wszystkim wstrzemięźliwość. Natomiast jest kwestia bardzo delikatna, związana z tym, że wszystkie działania krytyczne wobec rządu mogą być uznane za destabilizację. Tutaj też musimy bardzo ostrożnie postępować. Ale chyba to nie, to w ogóle są rzeczy, których tutaj akurat w tym przypadku w ogóle nie można porównywać. Zresztą wspomniał pan poseł, że jest oceniana jako polityk, no bo jest politykiem i wykorzystała swoją pozycję polityka, prezentując tę wystawę, prawda? Gdyby nie była politykiem, to by pewnie, no nie wiem, czy nie mogła, czy nie byłoby to takie proste, żeby taką wystawę zaprezentować w Brukseli. To jedno z drugim jakby ściśle się wiąże. Myślę, że jak się jest raz działaczem na rzecz praw człowieka, to później się nim zostaje, niezależnie od tego, czy się jest wybranym politykiem, czy się sprawuje jakąś funkcję w rządzie. To jest to bardzo mocno. Nikt nie kwestionuje zasług pani Janiny Ochojskiej z lat 90., bo są tacy, którzy je bardzo dobrze pamiętają. Natomiast no, zmieniło to nieco kurs teraz. No, ja myślę, że bardzo szanuję i sam jestem krytyczny wobec działań rządu na granicy. Znaczy, ja uważam, że tam dochodziło do łamania praw człowieka i można było ten kryzys rozwiązać dużo bardziej ale humanitarnie. Ale chyba nie ma pan wątpliwości, co się wtedy na granicy działo i że nasze granice powinniśmy chronić. Wtedy w 2021 roku, no też wiem, że był pan na granicy, bo pamiętamy to wszystko. Wydawało się, że wtedy państwo tego nie biorą pod uwagę. Nie, zawsze mówiliśmy o tym, że granice powinny być szczelne, a ludzie, którzy przybywają do Polski, powinni być kontrolowani. Tutaj nikt nie zachowywał się tak, nieodpowiedzialnie. Natomiast Ukraińców przecież uchodzących w momencie wybuchu wojny, właśnie, prawda? No, Tak. Ja uważam, że wtedy mieliśmy do czynienia z dużo mniejszą skalą tak naprawdę tego tych migracji czy uchodźstwa. Można to było rozwiązać moim zdaniem lepiej. Migracji, to nie było uchodźstwa. No, tu jest dyskusja, no bo to też byli ludzie, którzy uciekali ze stref objętych wojną bądź dotkniętych wojną niedawno. Panie pośle, no wiemy naprawdę, czym to przybywanie ich na naszą granicę było spowodowane. Chyba już tyle razy się o tym mówiło, że trudno wracać do początku. Ja bardzo serdecznie oczywiście, dziękuję to, że pana, byli wykorzystywani panu za rozmowę, bo przez... niestety tak. nasz czas po prostu ulega, że tak mówię, błyskawicznemu zakończeniu. Poseł Maciej Gdula, Nowa Lewica, członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych, był gościem programu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam państwa i panią. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Magdalena Drochomirecka. Tu Trójka, audycja popołudniowa. A propos czasu, 21 minut po 18. Republic. W czwartkowym zapraszamy 24 minuty po godzinie 18. Taki fajny dowcip słyszałem. W korporacji pracował pan Heniek, wziął urlop, ponieważ miał swoje własne wesele. Wraca po urlopie i prezes mówi: panie Henku, od razu widać, że pan się ożenił. Ale po czym widać, panie Henku, pracuje pan u nas tyle lat i po raz pierwszy ma pan nienagannie uprasowaną koszulę. A, panie prezesie, to jest pierwsza rzecz, jaką mnie żona nauczyła. Walking around with me. up a shot of dime in the inside of our, but we breathe, we breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Stereophonics w popołudniowej audycji, a dziś przypomnę, rozprasowujemy temat prasowania. Dwie dwójki i siedem trójek. Uwielbiam prasować, oglądam wtedy swoje seriale ulubione, stoję, jest mi ciepło i przyjemnie. To właśnie mi pani uzmysłowiła, że prasowanie może być przyjemne. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne sygnały. Już za chwilę wiadomości w skrócie, prognoza pogody, a wcześniej ważne informacje dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express DeLonghi Dynamica z systemem Latte Crema za 2599 zł. A 3 kg kawy otrzymasz w zestawie. Let's go! W regulaminie MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. No i co tam na drogach? O tym Kuba Domoracki. Nadal tłoczno jest na trasach mazowieckich, m.in. na stołecznym odcinku S8 od Bemowa w kierunku Białegostoku. Podobnie jest na drodze krajowej numer 79, zarówno na warszawskiej ulicy Puławskiej, jak i w Piasecznie. Sporo cierpliwości przyda się też na krajowej 7 pomiędzy Warszawą i Tarczynem oraz na remontowanym fragmencie ekspresowej 7 na wysokości Nowego Dworu. Teraz Dolny Śląski i autostrada A4. Pomiędzy węzłami Brzezimierz i Brzeg zderzyły się trzy pojazdy, dwie ciężarówki i auto osobowe. Co prawda drogowcy informują, że na 187 kilometrze odblokowane są już wszystkie pasy w stronę Katowic, ale nadal utrzymują się tam spore spowolnienia. I jeszcze Pomorze, a tam ruch zdecydowanie zwalnia na drodze krajowej numer 20 w Żukowie oraz na trasie numer 22 pomiędzy Malborkiem i miejscowością Stare Pole, i to w obu kierunkach. Radio Nawigator Trójki. Jedźmy ostrożnie, jest 18.30. Wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. A na początek informacja sportowa. Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Dziś skoczkowie kończą część zmagań z cyklu Row Air. Więcej o tym w sporcie. O 19. Komisja Europejska proponuje rozwiązania, które uniezależnią Unię od surowców krytycznych z Rosji i Chin. W katalogu surowców o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i technologicznego Unii utrzymano węgiel koksowy, ważny dla Polski, o co zabiegał m.in. były premier, europoseł Jerzy Buzek. Polska jest wiodącym producentem tego surowca w Unii. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk ocenił, że przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 nie zmniejsza naszego bezpieczeństwa. Wcześniej prezydent Andrzej Duda poinformował, że nasz kraj jest w trakcie wysyłania 4 migów. Ukraińscy żołnierze od razu będą mogli obsługiwać te maszyny, ponieważ ich armia też takimi dysponuje, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister Wawrzyk. Dajemy to, co możemy dać, właśnie biorąc pod uwagę to, żeby nie obniżyć swojego potencjału obronnego. Po drugie, cały czas prowadzimy nowe zakupy uzbrojenia, nowoczesnego uzbrojenia, dzięki czemu z kolei te nasze zdolności po prostu są jeszcze lepsze niż były wcześniej. Do decyzji Warszawy odniósł się Waszyngton. Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że decyzja Polski nie wpływa na kalkulacje Stanów Zjednoczonych dotyczące samolotów F-16. Jego zdaniem dostarczenie amerykańskich myśliwców nie byłoby najlepszym wykorzystaniem środków USA. Kopalnie województwa śląskiego zyskają nowe życie w cyfrowym świecie. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zajmie się digitalizacją zamykanych zakładów, tłumaczy dyrektor tej instytucji Bartłomiej Szewczyk. My chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wejść na kopalnię, która jest przeznaczona do likwidacji jeszcze przed rozpoczęciem tej likwidacji i zeskanować, zdigitalizować cały zasób, który się tam znajduje, czyli i dokumentację, budynki, budowle, maszyny, ciągi technologiczne, urządzenia, wyposażenie, wyrobiska, wszystko co jest. W ten sposób powstanie taki model 3D działającej kopalni, funkcjonującej jeszcze. Na realizację tego zadania muzeum otrzyma 85 milionów złotych dotacji w postaci obligacji Skarbu Państwa. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami na południu Polski. Najbliższej nocy na tym obszarze temperatura spadnie do minus 6 stopni, a w górach nawet do minus 9. Jutro głównie na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. W zachodniej połowie kraju jutro wiatr porywisty, podobnie na Pogórzu, w Sudetach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. A jutro w dzień od 4 stopni na Pogórzu, 6 na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Brawo, Dawid Kubacki w Pucharze Świata na 5 konkursów przed końcem sezonu nadal zajmuje drugie miejsce ze stratą 318 punktów do prowadzącego Norwega Halvora Egnera Graneruda, który dziś zajął 6 miejsce. Żyła jest 5, Stoch 15. Ale więcej, jak słyszeliśmy, w sporcie już za niecałe pół godziny. A dziś w audycji m.in. o dniu prasowania. Kto lubi prasować? Ręka do góry. Komu to wychodzi? No, jak wychodzi, to wychodzi. Bo tak ja też podobno umiem prasować, zwłaszcza spodnie na kant, ale wychodzę z założenia, że jak jeden kant nie wyjdzie, to trzeba zrobić drugi. Nie, oczywiście dwa kanty, ale żeby na jednej nogawce, to prawdy. Za 26 minut 19, już za chwilę podsumowanie dnia. Depesz Mod w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty 19, a zatem przed nami podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. To może być rekordowy rok, jeśli chodzi o wpływy organizacji pożytku publicznego. Wysokość odpisu dla OPP wzrosła o połowę do 1,5% i jak szacuje Ministerstwo Finansów, dochody organizacji z tego tytułu wzrosną o mniej więcej 210 milionów złotych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina, że można składać wnioski w ramach ulepszonego programu Czyste Powietrze. Wiceprezes funduszu Paweł Mirowski powiedział, że wyższa dotacja obejmuje nie tylko wymianę starego pieca. 136 200 zł można teraz uzyskać i to ważne, na docieplenie swojego domu, czyli poprawę jego efektywności energetycznej, no i na wymianę kopciucha, która prosto oddziaływuje na poprawę jakości powietrza. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czystepowietrze.gov.pl. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek stracił dziś ostatecznie 0,05%. Dolar kosztuje 4,42 zł, euro 4,69, frank szwajcarski 4,76, a kurs funta brytyjskiego to 5,36 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, zaczynamy od sprawy dotyczącej kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dziś, że ochrona przyznana konsumentom przez prawo unijne nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po jej wykonaniu, a w przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwego charakteru jednego z warunków należy przywrócić sytuację prawną i faktyczną, jaka istniałaby przy braku w umowie klauzuli abuzywnej właśnie. Analitycy PKO BP napisali, że chodzi tutaj o przychylenie się do ugód i do przewalutowania kredytów na złote. A co pana zdaniem oznacza ten wyrok dla naszego rynku, dla klientów i dla banków? Interpretacja analityków PKO BP to jest ten pozytywny wariant, w jaki sposób interpretować ten wyrok. Jako nieprawnik nie chciałbym się wypowiadać w sposób przesądzający o racjach tutaj. Druga interpretacja jest taka, że nie będzie możliwa planowana przez KNF ingerencja ustawowa w prawa i obowiązki stron w umowach frankowych i w związku z tym, gdyby orzecznictwo sądów było bardzo korzystne dla klientów, ale skrajnie niekorzystne dla banków, to państwo straciłoby możliwość ratowania sektora finansowego przed stratami, które zdaniem Związku Banków Polskich mogłyby osiągnąć nawet 100 miliardów złotych z tego tytułu, a zatem przepołowić kapitały banków i narazić możliwość dalszego finansowania gospodarki. Dlatego bardzo trzymam kciuki, aby interpretacja analityków PKO BP okazała się zgodna z tym, jak będzie wyglądała linia orzecznicza i praktyka w sprawie wyroków frankowych, w sprawie kredytów frankowych w najbliższych latach. Bo tak jak pan mówi, od tego wszystkiego zależy. Jakby zawsze się mówi, że banki to taki krwioobieg naszej gospodarki, prawda? Wszystko w zasadzie, to co się w tej gospodarce dzieje, też od ich sytuacji zależy. Dokładnie tak. Banki, aby udzielić kredytu, potrzebują nie tylko depozytów od swoich klientów, ale potrzebują też, nazwijmy to, wkładu własnego, czyli tej części kapitału, własnego majątku, którą zagwarantują, że gdyby ich decyzje o wydawaniu tych pieniędzy były błędne, to nie stracą klienci, deponenci banków, tylko stracą akcjonariusze tych banków. I w związku z tym to, ile banki mają tych swoich własnych kapitałów, przesądza o tym, jak dużo, jakiego typu kredytów będą mogły udzielić. To są limity koncentracji. One dotyczą i poszczególnych grup kapitałowych, i poszczególnych sektorów gospodarki, i poszczególnych typów kredytów, jak na przykład kredyty hipoteczne. Gdyby się miało okazać, że te kapitały banków gwałtownie spadają o połowę, to banki zderzyłyby się niczym ze ścianą, nie tylko z możliwością dalszego finansowania gospodarki, ale również z regulacjami, które w branży finansowej są bardzo ambitne, a które dodatkowo na skutek takich zasad MRLEL będą miały jeszcze bardziej dokręconą śrubę w przyszłym roku. A zatem ogromne ryzyko dla sektora bankowego w Polsce i pierwszy bardzo pozytywny komentarz ze strony analityków PKO BP. Czyli o tym też trzeba pamiętać, a rzeczywiście pewnie musimy poczekać, aż prawnicy wczytają się w te orzeczenia Trybunału i o tych szczegółach jeszcze pewnie będziemy mówić. Narodowy Bank Polski z kolei dzisiaj podał, że w styczniu mieliśmy pierwszą od półtora roku nadwyżkę w obrotach towarowych. Eksport rósł dużo szybciej niż import. No i tutaj duże wzrosty odnotowaliśmy w motoryzacji, bo to i eksport samochodów osobowych i dostawczych, i autobusów, także części motoryzacyjnych. Pytanie tylko, jak długo mamy szansę pocieszyć się z tej nadwyżki, czy jednak spowolnienie gospodarcze, jakie mamy w Unii Europejskiej, będzie nas bardziej dotykać? To bardzo ważna i dobra wiadomość, że wraca nadwyżka w obrotach handlowych Polski. Ta nadwyżka jest potrzebna do tego, żebyśmy byli w stanie importować towary, które są nam potrzebne z zagranicy i żebyśmy mieli bufory bezpieczeństwa na przyszłość, gdyby znowu miały wydarzać się jakieś szoki. Niestety jest to dopiero pierwszy miesiąc, w którym taka nadwyżka się pojawia, bo tak jak pani redaktor powiedziała, półtora roku chudych. I w związku z tym taka pierwsza jaskółka jeszcze nie czyni wiosny. To może być kwestia zrealizowanych zamówień eksportowych w jednej czy kilku konkretnych fabrykach. Myślę, że akurat w branży eksportowej doszło do faktycznego odblokowania tych zakłóceń w łańcuchach dostaw, bo pamiętajmy, że producent aut czy akcesoriów do tych aut, jeżeli nie ma pewnych komponentów, no to w tym momencie nie zamawia wszystkich innych komponentów, bo nie będzie produkował samochodów, których na przykład brakuje tylnej klapy albo silnika. I w związku z tym dopiero odblokowanie wszystkich wąskich gardeł powoduje wznowienie produkcji i tym samym zamówień od pozostałych producentów. A zatem pierwsza jaskółka w bardzo dobrym kierunku, oby to się utrzymało, obyśmy się za rok cieszyli nadwyżką w ciągu 12 miesięcy na rachunku obrotów bieżących. Dzisiaj ten deficyt wynosi około 3% PKB. To nie jest alarmująco dużo, ale to jest sporo. I musimy też pamiętać, że deficyt na rachunku obrotów bieżących to jest taka miara strumienia, to znaczy ile wody leci do wanny. Drugą miarą nierównowagi zewnętrznej jest coś, co się nazywa pozycja inwestycyjna netto i to jest ile wody już jest w wannie. I pod tym względem Polska jest w bardzo trudnej sytuacji. To jest jedyna nierównowaga makroekonomiczna, którą na przykład Komisja Europejska wskazuje jako nierównowagę zagrażającą stabilności kraju. To chodzi o to, że zagraniczne podmioty mają w Polsce dużo więcej majątku niż Polacy mają majątku za granicą. To jest właśnie efekt tego, że przez wiele lat mieliśmy deficyty na rachunku obrotów bieżących. Więc niech wreszcie wrócą te dobre czasy sprzed 5-7 lat, kiedy nadwyżka na rachunku obrotów bieżących jest czymś zupełnie normalnym dla polskiej gospodarki. I jeszcze jedna wiadomość z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Wyłania się taki optymistyczny obraz z perspektywy pracownika, bo 2 na 3 Polaków swoją aktualną sytuację na rynku pracy ocenia bardzo dobrze albo dobrze. Liczna grupa Polaków również na przyszłość patrzy przez te różowe okulary i to oczywiście dobrze, ale czy słusznie? Czy nikt nie ma tutaj powodów do obaw? Myślę, że ci pracownicy, którzy poważnie podchodzą do swoich obowiązków służbowych, starają się pracować najlepiej jak potrafią, nie mają wielkich powodów do obaw, dlatego że o ich zatrudnieniu decyduje nie tylko ich staranie, ale również zasób wolnej siły roboczej. Te trudne okresy na rynku pracy, które pamiętamy z lat 90. czy pierwszej dekady lat 2000, to były okresy, kiedy gwałtownie przybywało coraz więcej pracowników i trudno było dla nich znaleźć pracę. Dzisiaj sytuacja jest odwrotna. Ze względu na to, że pokolenia odchodzące na emeryturę są o 150-200 tysięcy osób liczniejsze niż pokolenia, które wchodzą dopiero na rynek pracy, to nawet pewne schłodzenie nastrojów w gospodarce i aktywności gospodarczej nie wiąże się z dosyć gwałtownym wzrostem bezrobocia. Rynek pracy, o ile nie będzie jakiegoś bardzo głębokiego kryzysu, pozostanie rynkiem pracownika

tym, że należy go zdjąć ze stanowiska, mimo że prezes Narodowego Banku Polskiego jest wybierany przez Sejm na kadencję. To jest realizacja w praktyce tego hasła ośmiu gwiazdek. Przez lata politycy opozycji twierdzili, że zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza było motywowane hejtem, którym rzekomo miały posługiwać się media publiczne. Dziś sąd zmiażdżył tę narrację. Na dożywocie sąd okręgowy w Gdańsku skazał Stefana Wilmonta, zabójcę Pawła Adamowicza. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego. Powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji, wynikających z publicznego komentowania sprawy, a nie rzeczywistych przekonań oskarżonego. Skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych. Szukał on jakiegokolwiek wytłumaczenia dla swojego poczucia krzywdy. Brak jest dowodów na to, aby oskarżonemu towarzyszyły obsesyjne myśli dotyczące obiektu ataku, to jest Pawła Adamowicza. Mimo to politycy opozycji wciąż posługują się insynuacjami. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że słowa europosłanki Janiny Ochojskiej o leśnikach z Białowieży zostaną z pewnością wykorzystane przez rosyjską propagandę. Ochojska powiedziała kilka dni temu, że leśnicy ukryli kilkaset ciał zmarłych uchodźców w leśnym grobie w Puszczy Białowieskiej. Rzecznik Piotr Miller powiedział, że jest zdruzgotany wypowiedzią europosłanki Koalicji Obywatelskiej. Tego typu słowa są wykorzystywane później przez rosyjską propagandę do siania dezinformacji. I nie tylko na terenie Rosji, ale również na terenie Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że są zorganizowane działania agenturalne Rosji również w mediach zachodnich, które tego typu później treści rozpowszechniają, a ich autentyczność podbijają właśnie nieprawdziwymi informacjami, w tym wypadku ze strony pani poseł Ochojskiej. Sprawą insynuacji Janiny Ochojskiej zajęła się prokuratura. I pewnie do tego tematu wrócimy. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo na kategorii jajcu. Własny los twój kół. Więc się ich spijać. Świecki warta gra. W systemie siła. Ja pracuję i wszystkich do tego zachęcam. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu